Vă invit să rămânem în întâia epistolă subornicească a lui Ioan, capitolul 5, primele 6 versete. 1 Ioan, capitolul 5, recitim primele 6 versete. Oricine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu și oricine iubește pe Cel ce L-a născut, iubește și pe Cel născut din El. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui și poruncile Lui nu sunt grele. Pentru că oricine este născut din Dumnezeu biruie lumea și ceea ce câștigă biruința asupra lumii este credința noastră. Cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? El, Iisus Hristos, este Cel ce a venit cu apă și cu sânge. Nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge. Și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Amin. Amin. Să ne rugăm Domnului. Mulțumim, Tată, care ești în ceruri, în numele Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos, că atât prin evenimentele care se desfășoară în jurul nostru, cu atât mai mult prin cuvântul Tău citit în auzul urechilor noastre, ne îndemn să dorim tot mai mult, să Te iubim pe Tine mai mult decât orice. Ajută. Să ne iubim unii pe alții, Doamne. Să adunăm rândurile în a trăi cu adevărat credința ce a fost lăsată cu adevărat Sfinților odată pentru totdeauna. Amin. Te rog să ne ajuți la aceasta. De aceea te rog acest cuvânt al Tău să fie un cuvânt de cercetare pentru mințile, Amin, pentru inimile noastre. Un cuvânt care să nască în noi dorința de a fi tot mai doritori în a crește la asemănare cu Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. De aceea te rugăm pentru fratele Avi să-i faci parte de ungere divină, de călăuzire divină, Doamne, și cuvintele Tale să le pui pe buzele Lui. Și am dorit ca noi să avem puterea să primim ca din partea Ta acest mesaj și să fim doritori să și trăim în viața noastră, Doamne, în fiecare zi. Să fim o pildă pentru cei în jurul cărora trăim, Doamne. Te rog să binecuvintezi darul care s-a adunat pe cei care au dăruit cu inima plină de bucurie și te rog să ne pregătești și pentru altul care va urma ca să luăm după sfântă voia Ta, spre slava și lauda numelui Tău, spre curățirea și sfințirea noastră. Doamne, vrem ca în locul acesta și ca în viața fiecăruia dintre noi, numele Tău de Tată, Fiul și Sfânt Duh să fie glorificat, mărit și onorat, acum și în toți vecii. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Invităm din nou corul și orchestra să laude pe Domnul cu o cântare, apoi ascultăm. Una din cele mai intense experiențe prin care am trecut în viață a fost nașterea băieților mei, nașterea copiilor. Am avut ocazia ca la fiecare naștere să fiu lăsat acolo lângă soția mea și lângă medic și într-adevăr, aceste experiențe și Acea zi, acele zile au fost copleșitoare și intense pentru mine. Ceea ce n-am știut însă, a fost șocant pentru mine, este că imediat după ce copiii s-au născut, asistenta, moașa principală, s-a portat extrem de brutal cu ei, mi s-a părut mie la vremea aceea, niște manevre care am crezut că o să-i rupă în bucăți. Îi sucea, îi învârtea, îi bătea, și mă uitam și am spus, dar de ce se poartă așa cu ei? Mi se părea că trebuie să umbli ca și cu, așa, cu ceva foarte firav. Ori asistenta era foarte, știa ce face probabil, dar mie mi s-a părut la prima vedere că nu așa se poartă cu un copil mic. Ceea ce am aflat însă este că asistenta făcea un lucru extrem de vital. Imediat după nașterea unui copil, timp de un minut, maxim 5 minute, asistenta prin acele manevre brutale în ochii mei, făcea de fapt un test. Era un test rapid, o evaluare rapidă a noului născut. Și asistenta se uită după 5 lucruri. Și imediat în acele manevre se dă o notă fiecărei caracteristici. Se dă o notă, apoi se adună acele note și rezultă scorul Abgar. Nota aceea pe care părinții vor să o audă și toți vor nota 10. Dacă scorul este între 0 și 5, acel nou născut trebuie imediat dus la incubator, are nevoie de oxigen, trebuie frecat imediat pentru a-l ține în viață. Între 5 și 8 este ok. Trebuie doar supravegheat un pic și va fi bine. Între 8 și 10 n-are nevoie de nicio asistență specială decât ceea ce este în mod normal. Scorul APGA. În această dimineață, aș vrea să ne facem noi un scor Abgar. Aș vrea să ne uităm în viața noastră a copiilor de Dumnezeu și să vedem dacă avem un scor bun. Dacă noi care pretindem că suntem născuți din Dumnezeu, noi care pretindem că suntem copii de Dumnezeu, unde stăm în aceste caracteristici? Avem nevoie de oxigen? Suntem într-o stare critică? Să nu mai vorbim de faptul că dacă scorul este zero, diagnosticul este teribil. Copilul este mort. 1 Ioan 5, de la 1 la 6, ne prezintă cele 5 caracteristici ale unui copil de Dumnezeu. Și vreau doar să le prezentăm rapid, așa cum face asistenta la maternitate. Și aș vrea apoi fiecare, înaintea lui Dumnezeu, înaintea mesei Domnului, să ne dăm noi nota finală. Prima caracteristică sau primul semn din naștere, am putea să mai spunem, a unui copil de Dumnezeu, este în versetul 1, credința în Iisus ca fiind Hristosul. Credința în Iisus ca fiind Hristosul. Oricine crede că Iisus este... Observați, vă rog, că Ioan nu se oprește să spună credința în Iisus. Nu spune doar atât. Sunt foarte mulți astăzi care pretind că sunt copiii lui Dumnezeu și ei spun că ei cred în Iisus. Și musulmanii cred în Iisus. Sunt foarte mulți care cred în Iisus. Dar Ioan spune o caracteristică și primul semn vital a unui copil de Dumnezeu este că ei cred, copilul lui Dumnezeu crede că Iisus este Hristosul. Ce înseamnă asta? Interesant este că prima caracteristică este teologică. Este o caracteristică cristologică. Și aici, din nou, trebuie să subliniez și să îi confruntăm pe toți cei care fac alergie la teologie. La această tendință de a spune, asta e teorie. Nu ne interesează pe noi teologie. Teologie fac, știu eu, pastorii, teologii. Nu, e foarte important lucrul acesta. Un copil de Dumnezeu știe cine și trebuie să știe cine este Hristos, trebuie să știe ce crede despre Hristos, pentru că este un semn vital. Nu e suficient să spui, eu cred în Iisus, ci întrebarea este, în ce fel de Iisus crezi? Cine este acest Iisus? Ce crezi despre acest Iisus? Este El Hristosul? Și Ioan, când vorbește despre Hristos, el vorbește despre acest Fiul de Dumnezeu. Și vom vedea mai departe că întreg paragraful începe și se încheie cu această afirmație că Iisus este Hristosul. Este foarte important. Și Ioan spune că oricine crede că Iisus este Hristosul este născut din Dumnezeu. Oricine. Această caracteristică trebuie să se găsească în fiecare, în oricine pretinde că este născut din Dumnezeu. De aceea este important să studiem Scriptura. Este important anul acesta, de exemplu, că citim Noul Testament, că vom citi în Evanghelii despre Iisus. Cine este El, ce a spus El, ce a făcut El, cum s-a purtat El, să ne adâncim în această doctrină a cristologiei și să-L înțelegem pe Hristos, să știm ce credem despre El, cine este El. Și asta înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu, să fii fascinat și nu numai fascinat, dar să ai în mintea și în inima ta o înțelegere corectă, o credință în acest Iisus care este Hristosul. Aceasta este prima caracteristică vitală a unui născut din Dumnezeu. El crede și are o credință corectă despre Hristos, care este Hristosul, despre Iisus Hristos. A doua caracteristică este în versetul 2. Cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. A doua caracteristică este dragostea pentru Tatăl Ceresc și pentru familia Lui. Un copil născut din Dumnezeu îl iubește pe Dumnezeu și iubește familia Lui. Vedeți, nu este suficient să ai o corectitudine doctrinară. Nu este suficient să crezi corect despre Iisus, că El este Hristosul, că El este Fiul lui Dumnezeu, că El este Mântuitorul, ci Biblia spune că fără dragostea de El și pentru El, tot ceea ce faci e zero. Poți să-ți dai trupul să fie ars, dacă n-ai dragoste, nimic. De aceea e important să ne uităm că nașterea din nou ne aduce într-o relație de dragoste cu Tatăl. Cel care este născut din Dumnezeu îl iubește pe Tatăl și Scriptura vorbește foarte clar și în întreaga epistolă și Ioan vorbește despre această dragoste pe care copilul o are față de Tatăl său. Dacă vă uitați un pic deasupra capitolului 5, la versetul 19 din capitolul 4, avem acel super verset și foarte frumos care spune: noi îl iubim pe Dumnezeu, da, dar de ce oară? Pentru că El ne-a iubit mai întâi. Este o relație între noi. Tatăl atât de mult ne-a iubit încât n-am cum să-i răsplătesc decât întorcându-i dragostea și iubindu-L pe Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu. Dar această dragoste, spune Ioan, este și aici, nouă poate mi se pare că ordinea nu este corectă, dar este foarte important aici când spune dragoste, cunoaștem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că iubim pe Dumnezeu și păzim poruncile Lui. Observați, vă rog, că dragostea de Dumnezeu face ca și cauzează această dragoste pentru frați și păzirea poruncilor. Și nu mi se pare greu, pentru că dragostea pe care Dumnezeu a arătat-o față de noi ne-a transformat. M-am gândit și am mai spus când am studiat împreună și când am predicat din I Tesaloniceni, ne-am uitat un pic la această dragoste de frați. Și am spus atunci că Dumnezeu nu ne cere să ne fie drag unii de alții, să am drag. Poți să ai drag de cineva fără să-l cunoști. Te uiți la el doar când vorbește sau te uiți la el cum se poartă și spui, mi-e drag de omul ăsta, acum îl cheamă, nu știu, da? Mă uit la el și drag. Să te uiți la un copilaș și spui, ce drăguț sunt, mi-e drag de el. Dumnezeu nu ne cere o astfel de relație între noi ca frați, ci Dumnezeu ne cere să ne iubim. Asta înseamnă că trebuie să facem un efort și trebuie să punem efortul nostru și energia noastră în a ne purta unii cu alții cu dragoste, cu iubire. Și mă gândeam astăzi la un alt aspect al acestei iubiri între noi, că pe unii îi iubești foarte ușor, așa-i? Sunt unii frați sau unele surori sau și în familiile noastre, probabil că ați experimentat, rude sau prieteni, temperamentul lor este în așa fel încât e foarte ușor să iubești. Tot ce spui, ei sunt de acord, ei sunt pe aceeași linie cu tine, se poartă ca și cum, exact cum te-ai purtat tu în locul lor. Și când te uiți la ei și când vezi cum se poartă și cum vorbesc și cum gândesc și cum se, așa spui, ei, ăsta e într-adevăr, îl iubesc pe omul ăsta. Și atât de ușor e să iubești unul. La fel cum și copiii, pe unii copii sau unii copii sunt mai ușor de iubit decât alții. Pentru că așa le este structurat temperamentul, se pliază, se lipesc, sunt mai lipicioși. Dar Ioan spune, nu ăsta e testul. Oricine poate iubi pe cineva care este ușor de iubit. Poți să iubești pe oameni și dacă te uiți și spui, eu îl iubesc pe fratele ăsta, înseamnă că s-a născut din nou. Nu, zice Ioan, așteaptă un pic. S-ar putea să fie ușor de iubit și să-l iubească toată lumea. Dacă vrei într-adevăr să te verifici dacă ești copil de Dumnezeu, trebuie să te întrebi de ce îl iubesc pe fratele ăsta. Că e ușor de iubit? Înseamnă că e ușor de iubit, nu înseamnă neapărat că sunt copil de Dumnezeu. Ce zice Ioan? Care e testul? Iubim pe frați pentru că? Exact. Testul nu este dacă îl iubești pe fratele tău, ci testul este îl iubesc pe fratele meu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Atunci înseamnă că sunt născut din Dumnezeu și sunt copilul Domnului. Uitați-vă, vă rog, în lume, sunt oameni care se iubesc. Sunt oameni care își dau viața unul pentru altul. Și este foarte posibil ca aceștia să nu fie copii de Dumnezeu, pentru că o fac din dragoste unul pentru altul. Nu pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Observați, vă rog, acest adevăr este un adevăr important pentru că ne ferește sau ne păzește de acea dragoste sentimentală. O dragoste, îl iubesc pe fratele pentru că așa de bun e fratele. Îl iubesc pe fratele pentru că și el mi-a făcut mult bine. Îl iubesc, o iubesc pe sora pentru că, uite, sora întotdeauna m-a vizitat. Și asta e un lucru foarte bun, să avem și să ne încurajăm. Dar testul adevărat este ne iubim unii pe alții. În ciuda temperamentelor, în ciuda ceea ce facem, în ciuda ceea ce spunem, în ciuda a ceea ce suntem uneori, pentru că îl iubim pe Dumnezeu. Și mă uit la fratele și spun, mai fratele meu, eu te iubesc, dar nu mi-e greu să te iubesc. Și dacă ar fi după mine, nu te-aș iubi, dar o fac pentru că îl iubesc pe Dumnezeu. Și pentru că Dumnezeu pe care îl iubesc îmi cere să te iubesc pe tine, de aceea te iubesc, de aceea te iert. De aceea spun, ești fratele meu și pentru că spun asta, o spun pentru că Dumnezeu, relația mea cu Dumnezeu mă obligă să trăiesc în dragoste față de tine. Aceștia sunt copiii Domnului. Ei au dragoste unii pentru alții pentru că fiecare își iubește tata. Și tata îi cheamă așa cum făceam noi, când îi chemau pe copii și spuneau, vă împăcați amândoi. Ei între ei așa se uitau unul la altul. Măi, dă mâna și îmbrățișează-te. Măi, am spus, și pentru că tata le spunea să se împace, se împăcau. Ei, noi trebuie să facem asta din dragoste pentru tata. Tată, ce vrei de la mine? Aș vrea să te duci să îl iubești pe fratele tău. Doamne, dar te rog să faci. Dacă îmi spui că mă iubești, dacă mi-ai cântat în dimineața aceasta cântarea aceea frumoasă, te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. Dacă spui că mă iubești, aș vrea să-mi dovedești dragostea iubindu-ți fratele, iubindu-ți sora, iubindu-vă unii pe alții. Și acesta este testul suprem și cred că este un test pentru fiecare. Dar am stat prea mult la această caracteristică. A treia caracteristică a unui copil de Dumnezeu, a unui născut în scorul acesta spiritual Abba, este găsit în versetul 2 și 3, când spune că dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor, și poruncile lui nu sunt grele. Este păzirea poruncilor. Din nou, un copil de Dumnezeu vede porunca lui Dumnezeu un lucru absolut normal și natural. Dacă nu ești copil de Dumnezeu, ți se vor părea poruncile lui Dumnezeu abstracte, ți se vor părea ciudate uneori și nu le vei trăi. Așa cum poate copiii vecinilor mei li se par regulile noastre din casa noastră, a familiei Condrea, ciudate. De ce li se par ciudate? Pentru că nu sunt din partea, din familie. La fel cum cei din lume se uită la noi și spun, voi sunteți niște, pentru că ei nu înțeleg. Dar copilul adevărat, copilul veritabil al lui Dumnezeu, înțelege porunca Domnului și nu doar că o înțelege, dar spune că o păzește și nu îi se pare greu să facă lucrul ăsta pentru că o face din dragoste. Ce vrea Dumnezeu de la mine? Ce vrea Dumnezeul pe care eu îl iubesc din toată inima? Ce vrea tata pe care eu îl ador? Ce vrea? Păi orice mi-ar zice. Și pentru mine este o plăcere. Să nu mai vorbim că este o obligație, pentru că am câteva versete și putem să citim aceste versete, dar veți găsi în psalm, de exemplu, că poruncile Domnului cum sunt? Psalmul 1. Omul nu se ferice de cel care își găsește. Ce-ți găsește? Plăcerea. E o plăcere în legea Domnului. Când Domnul spune să faci asta, Doamne, mă bucur că știu ce îți place și o fac cu drag. Altceva. Sunt la dispoziția ta. Ce vrei să mai fac? Aș vrea să nu faci asta. Cu bucurie nu fac asta. E o plăcere numai să știu că tu ești bucuros de mine. Aceasta este atitudinea unui copil de Dumnezeu. Atunci când bombăn, atunci când mormăi, atunci când mă uit în Scriptură și spun, de n-ar mai fi fost pagina asta în Biblie, atunci când încep să spun, Doamne, dar atâtea reguli, Doamne, atât am strici viața cu toate astea, ce bine aș merge eu dacă n-ai mai vei interveni cu ale tale, acolo este un semn că s-ar putea să nu fii copil de Dumnezeu, s-ar putea să nu fii cunoscut nașterea din nou și să te porți așa ca și un copil, așa cum zice Scriptura, un copil care nu este parte natural, nu este un copil natural din familia lui Dumnezeu. Dar atunci când Dumnezeu ne spune ceva, o caracteristică a copiilor lui este că păzesc. Nu doar că trebuie să ascultăm, ci vrem să ascultăm. Aceasta e atitudinea unui copil. A patra caracteristică este în versetul 4. Pentru că oricine, nu doar o parte, și aici unii spun că o parte din copiii lui Dumnezeu sunt mai dotați decât ceilalți. Sunt mulți copii de Dumnezeu, dar există în cadrul copiilor lui Dumnezeu o parte așa, care sunt mai dotați, sunt mai spirituali, sunt mai duhovnicești și ei au biruințe mari. Ceilalți sunt mai second class. Nu. Spune Scriptura, oricine este născut din Dumnezeu, ce mai face? Biruie lumea, biruiește lumea. Este o caracteristică a tuturor copiilor de Dumnezeu. Este biruință asupra lumii. Oricine are, este născut din Dumnezeu, are victorie asupra lumii. Și Ioan vorbește foarte clar despre lume și ce înseamnă lumea. Dacă doar să vă reamintesc, 1 Ioan 2:16 spune că tot ce este în lume, ce este în lume? Pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudoroșenia vieții, lăudoroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec. Dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Iată acest trio al lumii. Și spune Scriptura că cel care este născut din Dumnezeu biruie această lume. Și, dragii mei, frați și surori, aici este o caracteristică importantă. Ce fel de viață ducem noi? Cu siguranță îmi veți spune, frate Adi, dar nu suntem perfecți. Nu. Și mai sunt alunecări. Un copil născut, chiar dacă n-are un scor Apgar foarte înalt, el vezi de la o zi la alta că începe să pună în greutate, poate mai are o cădere, poate mai are o criză, poate mai face, știu eu, un icter, poate mai face, știu eu ce se mai întâmplă, dar te uiți și vezi că progresia este pozitivă, începe să își revină, să aibă puteri, începe să crească, începe să fie tot mai biruitor. Și atunci spui, e bine. Dar dacă copilul respectiv merge din faliment în faliment, când toate funcțiile lui cad și e din ce în ce mai rău, sau stă la un nivel negativ multă vreme, acolo e o problemă. Sunt falimente în viață, sunt alunecări, dar alunecăm din când în când, dar biruințele sunt mult mai mari și învățăm din falimentele noastre, învățăm din greșelile noastre și creștem. Astăzi suntem mai buni ca ieri, mâine suntem mai buni ca azi. Aceasta este caracteristica biruitor. Atunci când o viață întreagă sau 10 de ani de zile sau de când ne-am pocăit, noi tot falimente avem, noi tot ne cerem iertare pentru păcatele noastre și interesant, uneori este că sunt aceleași păcate. Acolo e o problemă. Ce se întâmplă de n-avem biruință? Ce se întâmplă că nu putem birui nici ispita, nici păcatul, nici anturajul, nici părerile celorlalți, nici firea din noi, pentru că lumea este și noi, e firea. Dar cel care este născut din Dumnezeu are în el resursele suficiente pentru a fi biruitor. De aceea, cred că este foarte important lucrul acesta să ne evaluăm și să stăm înaintea Domnului și să spunem, Doamne, oare eu am Duhul Sfânt în mine? Dacă de ani de zile mă biruie păcatul ăsta, dacă de ani de zile mă lupt cu această ispită și sunt mereu înfrânt, sunt mereu dat la pământ, oare am în mine puterea Duhului Sfânt? Oare sunt eu, într-adevăr, ancorat în resursele și în puterea pe care mi-ai promis-o pentru a birui? Oare sunt născut din nou? Oare sistemul meu imunitar este sănătos? Oare nu cumva am lăsat virus în viață care m-au făcut să fiu slăbit și să merg din faliment și din boală în boală? Iar a cincea caracteristică, și Ioan încheie acest cerc, aceste caracteristici, din nou cu o afirmație teologică. Din nou este important acest verset, versetul 5, care spune, cine este cel ce a biruit lumea, dacă nu cel ce crede că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Din nou revenim la Fiul, la Iisus Hristos. Cel care crede Fiul lui Dumnezeu înseamnă aici, expresia aceasta înseamnă că este mai mult decât om. Cel care crede în Domnul Iisus nu crede doar într-un personaj istoric, ci crede că Iisus este Dumnezeu, este etern. Cel care locuiește în noi este exact Dumnezeu care ne dă puterea să trăim. Credința aceasta este o credință continuă. În fiecare zi credem că Iisus este cu noi, este în noi, este personală, este individuală, este perseverentă. Și Ioan 3:36 spune așa, cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Aceasta este, înseamnă credința în Domnul Iisus Hristos, este viață. Dar nu doar viață veșnică, și uneori avem impresia că atunci când credem, cumpărăm, ne facem rezervare pentru locul în cer. Și până atunci umblăm și noi prin mlaștina acestei vieți. Nu. Când credem în Domnul Iisus Hristos, Biblia spune că din acel moment începem să trăim viața veșnică. Este o viață biruitoare aici pe pământ și apoi e continuată în veșnicie. Aceasta înseamnă viața a unui copil de Dumnezeu. Cum stăm la scorul APGA? Ce credem noi despre Domnul Iisus? Cum este pasiunea și dragostea noastră pentru Tatăl, pentru Dumnezeu? Este El pe primul loc în viață? Cum este dragostea noastră pentru frați, pentru familia lui Dumnezeu? Îi iubim noi pe frați pentru că îl iubim pe Domnul? Dacă nu iubim pe frați, atunci nu îl iubim nici pe Dumnezeu, pe care nu îl vedem. Cum este păzirea poruncilor? Când Domnul îmi spune să fac ceva de dragul Lui, fac, trăiesc, ascult? Ce fel de viață duc? E o viață de biruință? E o viață în care văd puterea lui Dumnezeu în noi, în mine, în noi? Vedem lucrul acesta? Este Hristos nu doar un personaj depus în cântări și în poezii, este El într-adevăr Fiul lui Dumnezeu pentru noi, Stăpânul, Suveranul? Dumnezeu să ne ajute! Amin. Și vă doresc fiecăruia nota 10. Vă doresc ca aceste caracteristici să le avem și să le cultivăm în viață. Iar dacă nota este mică, este șansă de recuperare, este șansa pocăinței, este ocazia să venim înaintea Lui și să spunem: Doamne, aici Te rog să mă ajuți, aici Te rog să-mi dai puterea să înflăcărez dragostea mea pentru Tine și apoi în consecință și pentru ceilalți. Ajută-mă să-mi reglez mintea și să înțeleg cine ești cu adevărat pentru mine și pentru viața mea. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.